szavakkal igazassa. Látszi lejnak szíszi lavas. Bakszapítom a rimba, hol a hangma kikitta. Kundian kanilam magamata. Nenek a tetakot, lelunakon color yellow. Matadakot lát, kahit na maga multo. Ating tagapagaling katasa. Lahat sila'y nagsisilabas. Pagsapit ang dilim, wala kang makikita. Kundi ang kanilang mga mata.